açık verir. Yalanların bini bir para. Sanki çok, çok önemlidir. Sözlerin hep palavra. Taşıp giden son sabrımı içimde dolduğu zamanla. Boşa giden bir hevesin şimdi kafanı. Vura vura hep anla, hep anla, hep anla. Taşıp giden son sabrımı içimde dolduğu zamanla. Boşa giden bir hevesin şimdi kafanı. Aslında sensizliği biliyorum. Neden? Niye? Nasıl gittin? Ya gitsin, gidene yol versin. Nasıl sevilmezsin? Son hep aynı, peşi sıra. Söz bitsin, artık üzülmesin. Nasıl hep aynı, senden sonra. Aslında yok sevenleri bilen. Gidince anlarsın işte bunu görebilsen. Yüzünde ağlarken içinden hep güler. O sahte sevişleri yanına al uzak hemen. Aslında yok sevenleri bilen. Gidince anlarsın işte bunu görebilsen. Yüzünde ağlarken içinden hep güler. O sahte sevişleri yanına al uzak hemen. Yanına